Bueno, vamos a la palabra de Dios. We gaan naar het woord van God. Bienvenida también, mi hermana Etzeline. Dios te bendiga. God zegen u, zuster Etzeline. Dios es bueno. God is goed. Hoy vamos a Romanos capítulo 12. Vandaag gaan we naar Romeinen 12. Versículo 1 al 8. Vers 1 tot en met 8. Seguimos hoy tratando el tema de la fe. Vandaag gaan we verder met het thema geloof. Hemos visto que esta es ya la cuarta sesión de este sermón de la fe. Dit is de vierde deel van deze thema. Hemos visto que la fe es la conexión de dos mundos. We hebben gezien dat de geloof een verbintenis is tussen twee werelden. El mundo espiritual y el mundo material. De geestelijke wereld en de materiële wereld. Hemos visto también cómo tomar pasos correctos de fe, cómo actuar, poner la fe en acción, en decisiones. We hebben ook gezien hoe we stappen van geloof moeten nemen. Y también hemos visto que la fe está con nosotros en buenos y malos momentos. En het geloof is met ons in goede en minder goede tijden. Pero hoy estaremos hablando sobre la fe y los dones. Maar vandaag hebben we het over de gaven en geloof. Vamos a leer, vamos a poner de pie en este momento para leer la palabra de Dios. Laten we erbij opstaan om het woord van God te lezen. Romanos 12, 1 al 8. Romeinen 12, 1 tot en met 8. Nos dice. Hier zegt het woord. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden, te meer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, aquí vemos que Dios puso fe en nosotros. Hier zien we dat God geloof in ons heeft gezet. Y luego él empieza a hablar sobre cómo ponemos en función esto. En hoe we dat in zijn werk moeten stellen. Versículo 4. Vers 4 zegt. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Een menselijk lichaam bestaat uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met ons. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio a servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amen. Vers 7 zegt, wie namens God moet spreken, doet dat naar het geloof dat hij daarvoor krijgt. Wie moet helpen, krijgt daar de kracht voor. Wie moet onderwijzen, krijgt de gave om te onderwijzen. Wie anderen moet aansporen en bemoedigen, krijgt daar de woorden voor. Wie iets moet uitdelen, krijgt de gave om eenvoudig te blijven. Wie leiding moet geven, krijgt daar de wijsheid voor. Amen. Gracias, Padre, por tu palabra. Habla nuestros corazones hoy. Dank u, Vader, voor uw woord. Open onze harten. Y que podamos salir de aquí llenos de tu palabra, oh Dios. En dat we hier buiten kunnen gaan vol van uw woord. Lleno de fe. Vol van geloof. Y usa cada uno de nosotros con los dones que nos has dado. En gebruik aan ieder van ons met de gaven die u aan ons hebt gegeven. En el nombre de Jesucristo. In de naam van Jezus. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. U kunt daarbij plaatsnemen. Aquí Pablo habla de que Dios repartió fe a nosotros. Hier spreekt Paulus dat God geloof aan ons heeft gegeven. Y también que repartió dones. En hij heeft ook gaven gegeven. Y es importante ver esto y estudiar esta parte cuando hablamos de fe. En het is goed om deze deel te zien als we over geloof hebben. Quando vienes a Cristo, als je naar Jezus komt, tienes que creer que Dios existe. Hemos visto ya en Hebreos esto. Je moet geloven dat God bestaat. Die hebben we in Hebreeën al behandeld. Cuando alguien cree en Cristo, toma un paso de fe. Als iemand in Christus gelooft, dan neemt hij een stap van geloof. Y luego, el próximo paso de fe que la persona hace, en de volgende stap die de persoon doet is, es bautizarse. Is zich laten dopen. Porque Jesús dijo, want Jezus zei, el que cree fuere bautizado será salvo. Degene die gelooft, die moet zich laten dopen in de wateren. Porque la fe es la conexión de dos mundos. Want het geloof is een verbindenis tussen twee werelden. Entonces, por la fe, tú dices, yo creo en Dios. Dus door geloof zeg je, ik geloof in God. Yo creo que Jesús murió por mí. Ik geloof dat Jezus voor mij aan gestorven is. Entonces, la fe dice, entonces, dus het geloof zegt dan. Entonces, tienes que demostrarlo en el mundo que estás. Nu moet je het laten zien in de wereld dat je je bevindt. La fe te llevó al mundo espiritual para creer. Het geloof heeft je aan de geestelijke wereld om te laten geloven. Pero ahora la fe te trae al mundo material, tienes que bautizarte. Maar nu moet het geloof je brengen naar het natuurlijke wereld door je te laten dopen. Y así demuestras lo que crees. En zo laat je zien wat je gelooft. Algunas personas que llevan años de cristiano y nunca se bautizan. Er zijn heel veel mensen die jaren christenen zijn, maar ze laten zich niet dopen. Es importante demostrar lo que crees. Het is belangrijk om te laten zien wat je gelooft. Jesús dijo, bueno, todo lo dices y está en tu corazón, pero tienes que mostrar a este mundo. Jezus zegt, alles is in je hart, maar je moet het laten zien in deze wereld. Entonces, el bautismo es una expresión de fe, de tu fe. Dus het doop is een bewijs dat je gelooft. Entonces animo a todos los que todavía no sean bautizados que tomen este paso. Dus bemoedig en ieder die dat niet hebben gedaan om deze stap te ondernemen. Yes. Entonces qué pasa? En el mundo espiritual tú crees. In de geestelijke wereld geloof je. Lo demuestras en el mundo material. Je laat het zien in de materiële wereld. Pero hay más. Maar er is veel meer. Dios quiere también después de eso usarte. Maar God wil je daarna gebruiken. Él quiere ser una expresión por medio de ti. Hij wil een expressie doen door middel van u. Y él quiere que tú bendiga a su pueblo. En hij wil dat u zijn volk zegent. Y él quiere que tú bendiga a los que están alrededor tuyo. Hij wil dat je zegent degene die rondom u zijn. Y para eso él nos ha dado dones. En voor dat heeft hij ons gaven gegeven. Todos nosotros tenemos dones. Wij allemaal hebben gaven. Diga que está a su lado, tú tienes un don. Zeg tegen je naaste, je hebt een gave. Aleluya. Tú tienes un don, amén. Je tenemos dones. We hebben gaven. Entonces, él quiere que usemos esos dones. Dus hij wil dat we die gaven gebruiken. Muchas personas se quedan atascados en su desarrollo, en el reino de Dios. Heel veel mensen blijven vast in hun ontwikkeling in het koninkrijk van God. Porque ellos no usan los dones que tienen. Want ze gebruiken de gaven niet die ze hebben. Y para usar los dones que tenemos, om de gaven te gebruiken die we hebben, tenemos que tener fe. We moeten geloof hebben. Tenemos que tener fe para usar los dones. We moeten geloof hebben om de gaven te gebruiken. Así que cuando tú te bautizas, tú tienes fe que estás haciendo lo correcto. Dus als je je doopt en dan laat je zien dat je gelooft. Cuando empiezas también a usar los dones. Als je de gaven ook begint te gebruiken. Tienes que tener fe. Je moet geloof hebben. Aleluya. Tenemos Praise que tener God. Fe para usar los dones. We moeten geloof hebben om de gaven te gebruiken. Y es importante eso porque si los dones no están activos en la iglesia. Dus het is belangrijk, want als de gaven niet ontwikkeld zijn in de gemeente. La iglesia no funciona como debe ser. Dan functioneert de kerk niet zoals het hoort. Por eso es importante que cada uno de nosotros usemos nuestros dones. Daarom is het belangrijk om onze gaven te gebruiken. Y hay lugar para todos. En er is plek voor een ieder. No es una competencia. Het is geen competitie. Hay lugar para todos. Er is een plek voor een ieder. Todos tus dones pueden ser usados en la iglesia. Al je gaven kan je gebruiken in de kerk. Todos tus dones pueden ser usados en el reino de Dios. Al je gaven kan je gebruiken in de koninkrijk van God. Y tu puedes tener el mismo don que otra persona. Je kan dezelfde gaven hebben als een andere persoon. Pero en tu vida es, se manifiesta diferente. Maar in je leven manifesteert het op een andere manier. Que la otra persona. Dan de andere persoon. Nuestro Dios es un maestro en diversidad. Onze God is een leraar in diversiteit. Él nos hizo todos diferentes. Hij maakte ons allemaal verschillend. Y gracias a Dios por eso. Dankzij God voor dat. Y lo mismo con los dones. En ook met de gaven. Los dones que él da a su iglesia. De gaven die hij geeft aan de gemeente. Es dones para que usemos. Zijn gaven om te gebruiken. Y cada uno diferente. En ieder verschillend. Entonces, quisiera hoy hablar un poco sobre los dones naturales. Ik wil vandaag hebben over de natuurlijke gaven. Dones naturales son dones que tú naciste con ellos. Natuurlijke gaven, die ben je mee geboren. Algunos son buenos para cantar. Bepaalde mensen zijn goed om te zingen. Yo no. Ik niet. Algunos son buenos para tocar. Anderen goed om instrumenten te bespelen. Otros son buenos para hablar. Anderen goed om te spreken. Otros son buenos para, son carismáticos. Anderen zijn charismatisch. Todos son dones naturales. Die zijn natuurlijke gaven. Y todos pueden ser usados fuera del reino de Dios. En deze gaven kan gebruikt worden buiten de koninkrijk van God. Por ejemplo, la persona que canta bonito puede cantar para el mundo. Degene die goed kan zingen, die kan voor de wereld zingen. O el que toca bonito puede tocar para el mundo. De andere die goed kan instrument kan bespelen, kan het in de wereld doen. O el que habla bonito, o el que todos los dones materiales naturales tú puedes usar en el mundo. De natuurlijke gaven kan je in de natuurlijke wereld gebruiken. Pero qué hace la diferencia? Maar wat maakt het verschil? Cuando vienes al reino de Dios, als je naar het koninkrijk van God komt, a este don natural, deze natuurlijke gaven, tú le aplicas fe. Dan zet je geloof erin. Tú inyectas fe. Je injecteert geloof erin. En este don natural que tienes. In deze natuurlijke gaven die je hebt. Y hoy voy a usar algunos ejemplos. Vandaag ga ik een paar voorbeelden gebruiken. Para que usted me entienda mejor. Dat u me beter begrijpt. Con este acá. Ik zet deze hier. Y gracias la hermana Lourdes que me ayudó con este ejemplo. Bedankt voor zuster Lourdes die me heeft geholpen met deze voorbeeld. Digamos que este es tu don natural. Zeg maar, dit is je natuurlijke gave. Eso Dios te lo dio, ya es natural tuyo. God heeft je dat gegeven en dat is natuurlijk. Entonces, ese don tú puedes usarlo para todo en el mundo natural. Dus deze gave kan je in de natuurlijke wereld gebruiken. Pero cuando vienes a Cristo, maar als je tot Jezus komt, tú llevas este don al espiritual. Dan breng je het in de geestelijke wereld. Entonces, ese don estaba por acá, dus deze gave was hier. Tú lo llevas al espiritual. Dan breng je het naar het geestelijke wereld. Entonces, por la fe, tú lo transporta a lo espiritual. Door geloof transporteert je het naar het geestelijke. Por eso, alguien que canta, por ejemplo, daarom iemand die zingt, que cantaba en el mundo, digamos, die zong in de wereld. Ahora en cuando canta para Cristo, als hij voor de Heer Jezus zingt, ya no es una canción más. Het is niet zomaar een lied. Es una ministración por medio del Espíritu Santo. Het is een bediening door de Heilige Geest. Porque ahora es por fe. Want nu is het door geloof. Ahora es ministración. Nu is het bediening. Ahora es expansión del reino de Dios. Nu is het een uitbreiding van het koninkrijk van God. Por eso tenemos que llevar nuestros dones materiales al espiritual. Daarom moeten we onze natuurlijke gaven brengen naar het geestelijke. Y muchos usan, están en la iglesia, pero usan sus dones para el naturales para el mundo. Heel veel mensen zijn in de gemeente, maar ze gebruiken hun gaven voor de wereld. Y Dios nos dice, mira, te di ese don natural, yo quiero que lo uses para mi reino. God zegt, ik heb je deze natuurlijke gave gegeven, maar ik wil dat je het voor mijn koninkrijk gebruikt. Y así manifestamos al mundo la gracia de Dios. En zo manifesteren we de genade van God. Así ministramos con nuestros dones. Zo bedienen wij met onze gaven. Tú puedes hacer por lo menos algo. Je kan tenminste wat doen. El que administraba en el mundo, degene die in de wereld bedient. Ahora puede administrar en el reino de Dios. Nu kan hij bedienen in de wereld, koninkrijk van God. Por medio de la fe. Door geloof. Pero hay más que esto. Maar er is veel meer dan dit. Tienes los dones naturales. Je hebt de natuurlijke gaven. Pero también tienes dones sobrenaturales. Maar je hebt ook bovennatuurlijke gaven. Y para los dos necesitas fe. Maar voor beide heb je geloof nodig. Ah, déjame poner este acá. Ik zet deze hier. Y aquí tengo otro don. Hier heb ik nog een andere gave. Tremendo, hermano Lourdes. Tremendo. Ese será tu don espiritual. Dit is je geestelijke gave. Tienes dones naturales. Je hebt natuurlijke gaves. Pero también tienes dones espirituales. Maar je hebt ook geestelijke gaven. Vamos a ver algunos de ellos en 1 Corintios 12. We gaan dit zien in 1 Corintios 12. Versículo 4 a 11. Vers 4 tot en met 11. Corintios 12, de 4 a 11, dice: Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, entonces es el mismo. Amén. De bijzondere gaven zijn verschillend, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde Heere. Amén. El versículo 8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. De een brengt Gods wijsheid onder woorden door de geest en de ander geeft blijk van Gods kennis door dezelfde geest. Entonces aquí es algo que el Espíritu da a la persona. Dat is iets dat de Heilige Geest geeft aan de persoon. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Van, aan de andere woord van kennis. Door dezelfde geest. A otro fe por el mismo espíritu. De een ergens geloof voor de ander. A otros dones de sanidad por el mismo espíritu. Om gaven, om zieken te genezen. A otros el hacer milagros. De een doet wonderen. A otros profecía. De andere profecía. A otros discernimiento de espíritus. De ene onderscheiden van geesten. A otros diversos géneros de lenguas. De andere spreekt in klanktalen. Y a otros interpretaciones de lenguas. De andere die kan het klanktaal vertalen. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo espíritu. Maar het is één en dezelfde geest die dit allemaal bewerkt. Repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Hij geeft ieder wat hij nodig heeft. Hij deelt zijn gaven uit zoals hij wil. Dus el Espíritu Santo de Dios. Dus de Heilige Geest van God. Nos da también dones espirituales. Die geeft ons geestelijke gaven. Y son espirituales y nos toca a nosotros materializarlos. Het is geestelijk, maar we moeten het in materie brengen. Dus yo quiero que entienda bien esto hoy. Ik wil dat u dit goed begrijpt vandaag. Tú tienes don natural. Je hebt een natuurlijke gave. Y tienes que espiritualizarlo, o sea, llevarlo por medio de la fe. Je moet het naar geestelijke brengen door geloof. Y tienes dones espirituales que por la fe tienes que materializarlo al mundo natural. En je hebt geestelijke gaven die moet je het naar de natuurlijke wereld brengen. Y te quiero decir hoy que eso es para ti. En ik wil u zeggen, dit is voor u. No estoy hablando de algo que es para personas de hace 2000 años. Ik spreek voor u, niet mensen van 2000 jaar terug. Dios te quiere usar en ambas áreas. God wil u gebruiken in beide kanten. Con dones naturales. Met natuurlijke gaves. Pero también con dones espirituales. Maar ook geestelijke gaves. Halleluja. Prijs God. Y Dios lo hace. En God doet dat. Y toca a nosotros. Hij raakt ons aan. Nosotros tenemos que ahora usar nuestra fe. We moeten ons geloof gebruiken. Para entonces mover esos dones. Om deze gaven te kunnen bewegen. Lo que es natural llevarlo al espiritual por fe. Het natuurlijke naar het geestelijke brengen door geloof. Halleluja. Por ejemplo, cuando yo leo la palabra de Dios y estoy preparando un sermón. Als ik het woord van God lees en ik ben een dienst aan het voorbereiden. Estoy haciendo muchas cosas con mis talentos naturales. Ik doe heel veel met mijn natuurlijke talenten. Yo hago sermón en holandés en español. Ik maak een tekst in het Spaans en Nederlands. Yo preparo todo. Ik voorbereid alles. Mucho es por natural. Heel veel is het gewoon natuurlijk. Pero siempre estoy diciendo, Señor, yo quiero que eso sea que tú hables a tu pueblo. Maar ik zeg altijd, God, ik wil dat u tot uw volk spreekt. Que no sea yo hablando. Het zal niet ik zijn die spreekt. Pero que tú hables por medio de mí. Maar u spreekt door me heen. Entonces, mientras estoy haciendo con kwaliteiten naturales estoy invocando lo espiritual en lo que estoy haciendo. In de vaardigheden die ik natuurlijk gebruik, dan breng ik het naar de geestelijke toe. Lo mismo cuando uno canta, uno toca lo que sea, tú estás haciendo algo natural, pero estás trayendo a lo espiritual. Als je zingt, als je iets bespeelt, dan breng je het natuurlijke naar het geestelijke. Y para eso se necesita fe. Voor dit heb je geloof nodig. Al que sirve, sirva con fe. Degene die dient, dient door geloof. Al que ayuda, ayuda con fe. Degene die helpt, helpt met geloof. Aleluya. Gracias, mis hermanos de Spijkenes, por la ayuda. Dank u voor, broeders en zusters van Spijkenes, voor uw dienst. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos también los dones espirituales. Dus we hebben ook de geestelijke gaven. Y para esos dones, voor die gaves, necesitas fe. Heb je geloof nodig. Para llegar a ellos. Om naar hun toe te komen. Porque ellos son, no son naturales. Want die zijn niet natuurlijk. Entonces tú no vas a poder alcanzarlos si no tienes fe. Je kan ze niet bereiken als je niet geloof hebt. Esos son un poquito más fácil. Deze zijn iets makkelijker. Para transportarlo a lo espiritual. Om ze naar het geestelijke te brengen. Pero traer dones espirituales al mundo natural. Maar de geestelijke gaven brengen naar de natuurlijke wereld. Es un poco más difícil. Dat is iets moeilijker. Tienes que tener fe. Je moet geloof hebben. Cuando Dios te da una palabra de profecía. Als God u een woord van profetie geeft. Cuando él te habla en tu corazón algo muy fuerte. Als hij in uw hart iets heel een hart spreekt. Tienes que tener fe que es Dios que te está hablando. Je moet geloof hebben om te weten dat God tot je spreekt. Y tienes que actuar por medio de fe. En je moet bewegen door geloof. Hablar en lenguas es también por fe. Ook spreken in tongen is door geloof. El Espíritu te da lenguas tú no entiendes. De Heilige Geest geeft je talen die je niet begrijpt. Y por no entender, en omdat je het niet begrijpt, no lo vas a querer hablar, dan wil je het niet uitspreken. Porque tú dices, yo solo hablo lo que entiendo. Dan zeg je, je spreekt alleen wat je begrijpt. Y muchas gente, personas se frenan. En heel veel mensen die houden zich vast. Tienen un regalo tan bello de Dios. Ze hebben zo'n mooie cadeau van God. Espiritual, geestelijk, que Dios quiere usar en la iglesia, dat God wil gebruiken in de gemeente, que Dios quiere usarte con él, en dat God je wil gebruiken door dat. Pero por ser algo tan sobrenatural, maar omdat het zo bovennatuurlijk is, uno se frena, je beperkt jezelf, y tú dices, no, eso no lo voy a usar. En dan zeg je, dat ga ik niet gebruiken. Y mi pregunta en esta mañana es. En mijn vraag op deze ochtend is: ¿Dónde está tu fe? Waar is uw geloof? Dios te ha llamado para vivir por fe. God heeft je geroepen om te spreken door geloof. Empezaste por fe. Je begon door geloof. Vives por fe. Je leeft door geloof. Los dones también son por fe. De gaven zijn ook door geloof. Cuando Dios te habla, cuando Dios te da algo, una palabra, tú tienes que creer que es Dios. Als God tot je spreekt en hij geeft je een woord, dan moet je weten dat het God is. Tú tienes que creer, eso es Dios me está hablando. Je moet geloven dat God tot je spreekt. Aleluya. ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? Wie hoort een woord van God? A veces Dios te habla algo. Soms spreekt God iets tot jou. Y él te está dando una revelación de algo. En hij geeft een openbaring over iets. Y tu mente dice, eso no puede ser. En je gedachte zegt, dat kan niet. Pero tu fe te dice, es Dios. Maar je geloof zegt, het is God. Dios me está hablando. God spreekt tot mij. Tú ves alguien que está enfermo. Je ziet iemand die ziek is. Lo vas a visitar. Je gaat hem bezoeken. Y en ti dice, ora por él para que sea sanado. En in jezelf zeg je, ga bidden, want hij zal genezen worden. Pero tú dices, es que... Maar je zegt, Es muy complicado. Het is zo gecompliceerd. No puede ser. Nee, het kan niet. Entonces tú dices, yo voy a orar por ti. En dan zeg je, ga voor je bidden. Y tú dices, bueno, Dios dale fuerza a esta persona. En dan zeg je, God geef kracht aan deze persoon. Y que sea sanado. En dat hij genezen zal worden. Pero tú lo dices como que sea sanado. Amén. Je zegt dat het genezen wordt heel snel. La fe no está activa. De geloof is niet actief. Si Dios te dice, ora por esa persona para que sea sanado. Als God zegt, bid voor deze persoon zodat hij genezen wordt. Ore para que sea sanado. Bid dat hij genezen zal Padre, worden. En nombre de Jesús, yo prendo Vader, esta enfermedad. In de naam van Jezus, ik verdrijf deze Fuera, en nombre de Jesús. Ziekte. Ga weg in de naam van Jezus. Halleluja. Porque eso es Dios hablando con nosotros. Want het is God die tot ons spreekt. Es un don espiritual. Het is een geestelijke gave. Que tenemos que materializar. Dat we in het materie moeten brengen. Que tenemos que traer al mundo natural. Dat we in het natuurlijke wereld moeten brengen. Y se necesita fe. En daar heb je geloof voor nodig. Y la gente no te va a entender. Mensen zullen je niet begrijpen. Pero es fe. Maar het is geloof. Si no utilizas tu fe, als je die geloof niet gebruikt. Esos dones se quedarán ahí. Die gaven die blijven daar. Años tras años. Jaar na jaar. Y luego se te pasó la vida. En dan gaat je leven je voorbij. Y no utilizaste los dones que Dios, el Espíritu Santo, te ha dado. En je gebruikt de gaven niet die de Heilige Geest aan jou heeft toebedeeld. Nuestra oración tiene que ser, Señor, ¿cuáles son los dones que tienes para mí? Onze gebed moet zijn, wat zijn de gaven die u voor me hebt, Heer? Úsame en los dones. Gebruik me door de gaven. Úsame en profecía. Gebruik me door profecía. Úsame en sabiduría. Gebruik mij in wijsheid. Úsame en nuevas lenguas. Gebruik mij in nieuwe talen. Yo quiero orar en nuevas lenguas. Ik wil spreken in nieuwe talen. Úsame para con milagros. Gebruik mij tot wonderen. Amén. ¿Están conmigo esta mañana? Zijn jullie met me? Este es el mundo sobrenatural. Deze is de bovennatuurlijke wereld. Yo no quiero predicar hoy a sillas. Vandaag wil ik niet spreken tot de stoelen. Yo quiero predicar hoy a personas que realmente anhelan los dones espirituales. Maar ik spreek tot de mensen die verlangen naar de gaven. Si anhelamos realmente los dones espirituales, als we verlangen naar de geestelijke gaven, tenemos que tomar pasos de fe. Dan moeten we stappen van geloof nemen. Tenemos que avanzar. We moeten vooruit gaan. Y olvidar todo lo que sabemos y conocemos. En vergeten alles wat we kennen en weten. Y decir, Dios, en zeg God. Úsame en los dones sobrenaturales. Gebruik mij in de geestelijke gaven. No según mis conocimientos. Niet door mijn eigen wijsheid. No deje que lo que yo sé o lo que yo he aprendido me estorbe de llegar a todo lo que tú tienes para mí. Laat niet toe dat wat ik heb gestudeerd en ik weet dat in beperking brengt tot u. Aleluya. Dios te quiere usar. God wil u gebruiken. Te quiere hablar contigo. Hij wil tot u spreken. Y yo creo que esta iglesia sea una iglesia llena de los dones espirituales. En ik wil dat deze gemeente een gemeente zal zijn vol met geestelijke gaven. Que cuando llegue alguien enfermo aquí, dat als iemand komt die ziek is, todos corren para orar por él. We rennen naar hem toe om voor die persoon te bidden. Porque creemos. Want we geloven. Que hay sanidad en Cristo Jesús. Dat er genezing is in Jezus Christus. Creemos. Want we geloven. Que lo que está en lo espiritual. Dat wat in de geestelijke is. Lo podemos materializar. We kunnen het in materie brengen. Por nuestra fe. Door ons geloof. ¿Cuántos creen esta mañana? Hoeveel geloven dit Aleluya. In deze ochtend? Gloria a su santo nombre. Prijs zijn heilige naam. Aleluya. Sabiduría. Wijsheid. Alguien te está hablando algo? Iemand spreekt iets. Y Dios te da una respuesta muy sabia para esta persona. En God geeft je een wijze antwoord voor deze persoon. Y tú dices, ¿será que digo o no digo? En dan zeg je, zal ik het zeggen of niet? Y tú dices, no, mejor lo dejo. Dan zeg je, nee, beter laat ik dat maar. Y lo dejas. En dan laat je dat weg. Y la persona sale. En de persoon gaat weg. Y tú dices, voy a orar por eso. En dan zeg je, je gaat ervoor bidden. No, no tenías que orar por eso. Nee, je moest er niet voor bidden. Dios te usó en este momento. God heeft je gebruikt op dat moment. Para decir una palabra de sabiduría. Om een woord van wijsheid op dat moment te Pero geven. No creíste. Maar je hebt niet geloofd. Que era Dios hablando por medio de ti. Dat God door je heen sprak. O la persona que está escuchando al otro. Of een persoon die naar een ander luistert. Que está hablando una palabra de sabiduría. Die spreekt een woord van wijsheid. La persona no lo acepta como una palabra de Dios. Die persoon die accepteert het niet als een woord van God. Muchas veces personas buscan consejos. Vaak zoeken mensen naar adviezen. Pero no quieren seguir consejos. Maar ze willen die niet volgen. Quieren seguir sus propios caminos. Ze willen hun eigen weg gaan. Ellos buscan consejos por buscar. Ze zoeken dat zomaar. Y Dios usa a alguien para dar unas palabras de sabiduría. En God gebruikt iemand om een woord van wijsheid te Pero geven. La persona lo rechaza, no tiene fe para eso. Die heeft geen geloof ervoor. Gloria a Dios. Tenemos que tener fe también para aceptar los dones de otros. We moeten ook geloof hebben om de gaven van de ander te accepteren. Dios puede usar un profeta y decirte muchas cosas. God kan een profeet gebruiken en je heel veel dingen zeggen. Pero si tú no crees, maar als je niet gelooft, pues no crees. Dan geloof je niet. Entonces, la fe es muy importante en los dones. Dus het geloof is heel belangrijk in de gaven. El Espíritu Santo ha repartido ya dones a cada uno de nosotros. De Heilige Geest die heeft al gaven toebedeeld aan ieder van ons. Naturales. Natuurlijke. Espirituales. Geestelijke. Queda a nosotros. Het is aan ons nu. Ahora a tomar pose de esos dones. Om bezit te nemen van deze gaven. Y a materializarlos. En ze in materie brengen. Y no es un cuento de hadas. Het is geen sprookje. Eso es Espíritu Santo activo en nuestras vidas. Het is de Heilige Geest die actief is in onze leven. Y la fe nos lleva a eso. En ons geloof brengt ons tot dat. Cuando oramos tenemos que buscar y decir, Señor, úsame los dones. Als we bidden zeggen, God, gebruik me met de gaves. Porque es para bendición. Want het is een zegen. Vamos a ver aquí los dones que los dones es para bendiciones. Laten we zien dat de gave een zegen is. Pablo dice que es para el cuerpo, para bendición del cuerpo de Cristo. Paulus zegt het is een zegen voor het lichaam van Jezus. Aleluya. Vamos a leer en Romanos 1 del 11 al 12. We lezen Romeinen 1. Cada vez que la Biblia habla de dones. Elke keer als de Bijbel over gaven spreekt. Habla de la iglesia. Dan spreekt hij over het kerk. Muchas personas se quedan en sus casas. Heel veel mensen blijven thuis. Y nunca van a la iglesia y dicen que son cristianos. En ze gaan niet naar de gemeente, maar ze zeggen dat ze christenen zijn. Pero la bendición está en el cuerpo de Cristo. Maar de zegen is in het lichaam van Christus. Tú puedes tener una enfermedad. Je kan een ziekte hebben. Vienes a la iglesia. Je komt tot de gemeente. Alguien con un don ora por ti. Iemand met een gave die bidt voor u. Y eres sanado. En dan word je genezen. Pero si te quedas en tu casa, maar als je thuis blijft. No hay esa manifestación de los dones. Dan is er die manifestatie niet van de gaven. La intención de Dios fue traer sus hijos juntos y que cada uno use sus dones. De intentie van God is de kinderen van hem brengen zodat ze die gaven kunnen gebruiken. Estás confuso, no sabes qué hacer. Je bent in de war, je weet niet wat te doen. Vienes a la iglesia. Je komt naar de gemeente. Alguien con un don de sabiduría. Iemand met een gave van wijsheid. Te da una palabra. Die geef je een woord. Que te cambia todo. Die alles verandert. Amén. Amén. Y nosotros somos esta iglesia. Wij zijn deze gemeente. Busquemos los dones. Laten we de gaven zoeken. Aleluya. Romanos 1, 11 y 12 dice. Romeinen 1, 11 en 12 zegt. Porque anhelo verlos para impartirles algunos don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Ik verlang ernaar u te zien. Ik wil u zo graag iets geestelijk geven, iets waardoor u versterkt wordt. Vers 12 zegt, of kan ik het beter zo zeggen? Ik wil graag dat u en ik door elkaars geloof bemoedigd zullen worden. Amen. Aquí dice Pablo que él quiere repartir dones espirituales. Hier zegt Paulus dat God een geestelijke gave wil bedienen. Él tiene dones que quiere dar. Hij heeft een gave die hij wil geven. Y él también dice en versículo 12 que quiere ser bendecido por ellos. En vers 12 zegt dat je gezegend erdoor zal zijn. Entonces, cuando usamos nuestros dones, dus als we onze gaven gebruiken, nos bendecimos mutuamente. We zegenen elkaar. El que canta bendice a la iglesia. Degene die zingt, die zegent de gemeente. El que toca bendice la iglesia. Degene die muziekinstrument bespeelt, die zegent de gemeente. El que predica bendice la iglesia. Degene die predikt, die zegent de gemeente. El que ora bendice la iglesia. Degene die bidt, die zegent de gemeente. El que da una palabra de sabiduría bendice. Degene die een woord van wijsheid geeft, die zegent. Y todos nos vamos bendiciendo mutuamente. En zo zegen we elkaar elke keer weer. Necesito, mira, yo necesito como pastor de esta iglesia. Ik heb nodig als de pastor van deze gemeente. Que tú uses tu don. Dat je je gaven gebruikt. Anders, si no quedamos atascados. Anders blijven we vastzitten. Porque tu don es para la iglesia. Want uw gave is voor de gemeente. Mi don es para la iglesia. Mijn gave is voor de gemeente. Cuando todos entendemos. Als we allemaal begrijpen. Que tenemos dones. Dat we gaven hebben. Y es para bendecir mutuamente el cuerpo de Cristo. En om elkaar als lichaam van Christus te zegenen. La iglesia tendrá un impacto impresionante. Dan zal een impact zijn in deze gemeentes. Cualquier persona que entre en este lugar. Elke persoon die binnenkomt. Será tocado por algún don. Die wordt aangeraakt door een gave. Si escuchó el mensaje y se durmió todo el culto. Als hij een boodschap heeft gehoord en dan heeft hij geslapen. Cuando salga de aquí. Als hij naar buiten stopt. Alguien le dice una palabra profética. Iemand geeft een profetische woord. Y es woord. Tocado, gloria a Dios. En dat is goed, gloria a God. Si llegó enfermo. Als hij ziek binnen is gekomen. Alguien oró por él y es sanado. Iemand heeft voor ze gebeden en die is genezen. Si llegó confuso. Als hij verward binnenkwam. Y te habla con, y habla contigo. En die spreekt tot u. Y le das una palabra sabia. En dan geef je een woord van kennis. Será bendecido. Dan wordt hij gezegend. Todos nosotros fuimos llamados para ser parte de este cuerpo. En ieder van ons die is geroepen om een deel te zijn van deze lichaam. Y tenemos nuestros dones materiales. We hebben onze natuurlijke gaven. Nuestros dones espirituales. Onze geestelijke gaven. Y tenemos fe. En dan hebben we geloof. Combinemos todo. Laten we ze samen combineren. Llevemos nuestros dones naturales a lo espiritual. Laten we de natuurlijke gaven naar de geestelijke brengen. Traigamos los dones espirituales a lo natural. De geestelijke naar het natuurlijke brengen. Que eso sea nuestra oración. Dat zal ons gebeden zijn. No quedemos fuera del movimiento del Espíritu Santo. Laten we niet buiten blijven van de beweging van de Heilige Geest. No quedemos fuera del movimiento del Espíritu Santo. Laten we niet buiten blijven van de beweging van de Heilige Geest. Él quiere mover. Hij wil bewegen. Él quiere que usemos los dones. Hij wil dat we onze gaven gebruiken. Pero si nosotros no tenemos fe, maar als we geen geloof hebben. No vamos a lograr. Dan gaan we dat niet bereiken. Él no te va a forzar. Hij gaat u niet dwingen. Él no te va a dar una palabra. Hij geeft u geen woord. Y te va a abrir la boca y que tú hables. En dan maak hij je mond open zodat je spreekt. El, la transición. La transición de una palabra del Espíritu Santo. Van een woord van de Heilige Geest. A que esta palabra salga por tu boca. En dat deze woord uit uw mond uitkomt. Es fe. Dat is geloof. Amen. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Hoeveel zijn met me vandaag? Si él te habla de algo. Als ik spreek van iets. Dentro de ti, tú sientes que te está diciendo algo. Van binnen voel je dat hij tot je spreekt. Y luego, si lo hablas o no, depende de tu fe. Als je spreekt of niet, dan is dat door uw geloof. Halleluja. Halleluja. Prijs God. Dios nos ha llamado para tener esta fe. God heeft ons geroepen om deze geloof te hebben. Que cuando él nos hable, dat wanneer hij tot ons spreekt. Lo hablemos en dat wij het uitspreken. Ese es mi desafío esta mañana. Dit is mijn uitdaging deze ochtend. Gloria a Dios. Muchos cristianos hablan en lenguas. Heel veel christenen spreken in tongen. Yo también hablo en lenguas, por la gracia de Dios. Ik spreek ook in tongen door de genade van God. Pero no es el Espíritu Santo que te pone a hablar lenguas. Het is niet de Heilige Geest die je dat laat spreken. Él no toma tu boca y boom, boom, boom. Hij neemt je mond niet en zegt boom, boom, boom. Él te las da. Hij geeft u dat. Pero tú tienes que decirlas. Maar u moet het uitspreken. Nada es forzado. Niks is gedwongen. Nada de lo que está en lo espiritual. Niks dat in de geestelijke wereld is. Los dones espirituales entre al mundo material si forzado. Niks wordt gedwongen naar de natuurlijke wereld gebracht. No, tú no vas a encontrar un profeta diciendo y habla una palabra. Je krijgt niet een profeet die zegt en dan spreekt hij een woord. Que no quería decir pero lo habla. Hij wou het uitspreken. Todo es por fe. Alles is door geloof. Él te va dando. Él te va dando. Hij geeft je en geeft je. Y tú usas tu fe y lo vas transportando al mundo material. Het geloof en dan breng je het naar de materiële wereld. Así que hermanos. Dus broeders en zusters. No, que no pase a nosotros. Laat het niet ons toekomen. Que cuando lleguemos en la presencia de Dios al terminar nuestro tiempo aquí, als we in de tegenwoordigheid van God komen na onze tijd hier op aarde, que él nos muestre regalos que, o dones que estaban en el mundo espiritual para nosotros, en dat hij ons wijst al de gaven of cadeautjes in de geestelijke wereld, que nosotros no usamos, dat we niet hebben gebruikt. Y Dios dice pues, mira, tenía todo esto para ti. En God zegt, ik heb dit alles voor jou. Y tenía todo esto en lo natural. En ik had dit ook in het natuurlijke. Todo estaba bajo tu nombre. Alles was onder je naam. Gio. Eso. Die. Todos nosotros tenemos una lista de dones que Dios nos ha dado. Wij allen hebben een lijst van gaven die God ons heeft gegeven. Y te imaginas llegar delante de Dios. Kan je je voorstellen, je komt voor God. Y él dice, bueno, tenías tantos dones, en hij zegt, je had zoveel gaven. Y no usaste. Maar je hebt ze niet gebruikt. Y es más, en het is nog meer. Algunos tenían menos que tú, y usaron más. En een paar die hadden minder dan u, maar ze hebben meer gebruikt. Wow. 110 años viviendo en este mundo. 110 jaar levende op deze wereld. Y no usaste ninguno de los dones. En je hebt geen van die gaven gebruikt. ¿Cuántos quieren vivir 110 años? Hoeveel willen 110 worden? Pero hermanos, es importante. Maar broeders en zusters, het is belangrijk. Entender. Te begrijpen. Que hay dones para nosotros. Er is een gave voor ons. Y Dios quiere usarte por medio de esos dones. En God wil je gebruiken door zijn gaven. Y vas a necesitar fe. En dan heb je geloof voor nodig. Vas a necesitar fe para actuar en esos dones. Je hebt geloof nodig om te wandelen in deze gaven. Yo te animo en esta mañana. Ik wil je bemoedigen op deze ochtend. A cuando estés orando a Dios. Wanneer je aan het bidden is tot God. Para que ores y pidas dones espirituales. Dat hij je geestelijke gaven geeft. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Laten we erbij opstaan. Para que Dios te llene de dones espirituales. Dat God je vult met geestelijke gaven. Para que él hable por medio de ti. Dat hij spreekt door middel van u. Pregúntale. Vraag hem. Señor, ¿cuál es mi don? Heer, wat is mijn gave? Confirma tu don en mi vida. Laat me die gave zien in mijn leven. Aleluya. Confirma en mi vida los dones que tú tienes para mí. Laat mij die gaves overtuigd zijn wat u voor mij hebt. Quelian. Mi desafío hoy para nosotros. Mijn uitdaging vandaag voor u. Es que usemos lo máximo esos dat dones. We het maximale van onze gaven gebruiken. Que no se queden en una caja. Dat het niet blijft in een doos. Que rompamos esta caja. En dan maken we die doos open. Abrimos nuestros dones. We maken onze gaven open. Y usemos para Cristo. En die zullen we gebruiken voor Christus. Para su reino. Voor zijn koninkrijk. Algunas cosas. Bepaalde dingen. No puedes entender muy bien. Kan je soms niet goed begrijpen. Pero tendrás que decir. Maar je moet zeggen. Pero eso es fe. Door geloof. Eso es fe. Dat is geloof. Pedro cuando andó en el, sobre el agua. Toen Petrus over het water liep. Nada entendía él. Hij begreep niks. Cómo podría andar sobre el agua. Hoe hij over water kon lopen. Pero por fe lo hizo. Maar door geloof heeft hij dat gedaan. Dios quiere usarte. God wilt u gebruiken. Con dones espirituales. Met geestelijke gaven. Y no vas a entender algunas cosas. Sommige dingen zal je niet begrijpen. Te va a dar miedo. Dan kan je misschien angstig worden. Pero la fe te ayudará. Maar het geloof zal je helpen. A decir esta palabra. Om deze woord uit te spreken. Aunque no entiendas. Ook al begrijp je dat niet. A orar por esta persona, aunque no entiendas. Bid voor deze persoon, ook al begrijp je niet. Pero si sentiste tu corazón. Maar als je voelt in je hart. Halleluja. Prijs God. Halleluja. Prijs God. ¿Cuántos creen esta mañana? Hoeveel geloven op deze ochtend? ¿Cuántos confían esta mañana? Hoeveel vertrouwen op deze ochtend? Estamos dotados de dones. We zijn volop met gaven. El Espíritu ya ha derramado en nuestras vidas. De Heilige Geest heeft het al op onze levens gestort. Aleluya. Algunos pasan todas sus vidas buscando y diciendo, Espíritu Santo, dame dones. Heel veel mensen gaan een leven lang zoekende en zeggen, Heilige Geest, geef me gaven. Pero cuando yo leo aquí lo que dice Pablo. Maar als ik hier lees wat Paulus zegt. Él nos dice, el Espíritu Santo dará. Hij zegt niet dat de Heilige Geest zal geven. Él dice el Espíritu Santo dio. Hij zegt de Heilige Geest heeft gegeven. El Espíritu Santo dio algunos. Hij heeft bepaalde mensen gegeven. Él dio ya. Hij heeft het al gegeven. Ya está bajo tu nombre. Het is al onder uw naam. Ahora es tú que tienes que entrar por medio de fe. Jij moet binnengaan door geloof. Porque con Dios todo es por fe. Want met God is alles door geloof. Nada con Dios es fuera de fe. Todo es por fe. Alles van God is door geloof. Entonces, das ese paso de fe, als je die stap doet van geloof. Y dice, Señor, aquí estoy. En dan zeg je, Heer, hier ben ik. Quiero este don. Ik wil deze gaan. Yo sé que tú me estás hablando. Ik weet dat u tot me spreekt. Lo voy a poner en acción. Ik ga het in actie brengen. Halleluja. Praise God. Busquemos dones en esta mañana. Laten we de gaven zoeken op deze ochtend. Sea lleno de los dones de Espíritu Santo. Vol zijn met de gaven van de Heilige Geest. Tome esos pasos de fe que tienes que tomar. Neem de stappen van geloof die je moet nemen. Halleluja. Prijs God. ¿Cuántas personas esperan por tus dones? Hoeveel personen wachten op je gaven? ¿Cuántas personas esperan que tú uses tus dones para bendecir sus vidas? Hoeveel personen wachten dat jij dat kan gebruiken in hun levens? No te limites a lo natural. Beperk je niet naar het natuurlijke. Hay lo sobrenatural. Ga naar het bovennatuurlijke. Entra por medio de fe. Ga naar binnen door geloof. El Espíritu Santo ya te lo dio. De Heilige Geest heeft het al gegeven. Úselo en nombre de Jesús. Gebruik het in de naam van Jezus. Use el nombre de Jesús. Gebruik het in de naam van Jezus. Use la profecía en nombre de Jesús. Gebruik de profetie in de naam van Jezus. Use sabiduría en nombre de Jesús. Gebruik wijsheid in de naam van Jezus. Milagros en nombre de Jesús. Wonderen in de naam van Jezus. Sanidad en nombre de Jesús. Genezen in de naam van Jezus. Oh, aleluya. Todos los dones que tiene Él para tu vida. Alle gaven die Hij voor je leven heeft. Hable en lenguas en nombre de Jesús. Spreek in talen in de naam van Jezus. Interprete lenguas en nombre de Jesús. En vertaal het in de naam van Jezus. Todo está disponible a la iglesia. Alles is al klaar voor de gemeente. Tenemos que dar pasos de fe. We moeten stappen van geloof ondernemen. Y tomar pose de lo que es nuestro. En nemen wat voor ons is. Halleluja. Yo sé que con la mente natural es difícil entender. Ik weet met de natuurlijke gedachte is het moeilijker. Pero por eso necesitamos fe. Maar daarom hebben we geloof nodig. Para esa transición. Of voor deze transitie. De entrar en lo espiritual. Binnengaan in de geestelijke. Y traerlo a lo natural. En naar het natuurlijke brengen. Recibe en esta mañana. Ontvang op deze ochtend. Esta fe que necesita para todo esto. Deze geloof dat je hebben voor dit. Oh, aleluya. Alabe a Él esta mañana. Aanbid hem deze ochtend. Dile, Señor, ¿cuál es el don? Ayúdame a entender mi don. Zeg, Heer, laat me begrijpen welke gave u voor mij hebt. Halleluja. No nos limitemos, hermanos, hermanas. Laten we ons niet beperken, broeders en zusters. Hay mucho más. Er is veel meer. Hay mucho más en er lo is espiritual. Veel meer in de geestelijke. Hay mucho más para entender. Er is veel meer om te begrijpen. Halleluja. Prijs God. No tengamos una fe que no alcanza el mundo espiritual. Laten we niet geloof hebben die niet naar de geestelijke wereld kan bereiken. Halleluja. Dios te puede dar sueños. God kan je dromen geven. Dios te puede dar visiones. Hij kan je visioenen geven. Dios te puede dar revelaciones de cosas. Hij kan je openbaringen van dingen geven. Él te puede hacer discernir los espíritus. Hij kan je leren onderscheiden van geesten. ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? Wat goed en wat niet goed is. Él te puede mostrar muchas cosas. Hij kan je heel veel dingen aanwijzen. Pero muchas veces. Maar heel vaak. La fe que es necesaria para eso no la utilizamos. Want die geloof die we daarvoor nodig hebben, dat gebruiken wij niet. Y dejamos pasar todas estos dones. En dan laten we al die dingen voorbij gaan. Pero Dios nos ha llamado. Maar God heeft ons geroepen. Para ser una iglesia llena de dones. Om een gemeente te zijn vol op gaven. Esta generación necesita. Deze generatie heeft nodig. Una iglesia llena de dones. Een gemeente vol van gaven. Donde las manifestaciones del Espíritu Santo son visibles y tangibles. De manifestatie van de Heilige Geest die zijn gevoelig. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gezegend zij de naam van Jezus. Déjate usar por él. Je kan ervoor gebruiken. Deja que él te use en esta mañana. Laat hij je gebruiken op deze ochtend. Oh Jesus. Oh Jezus. Queremos tener fe, esta fe, oh Dios. We willen deze geloof hebben, oh Heer. Para abrir todos estos dones y usarlos aquí en este mundo. Om al deze gaven te openen en ze te gebruiken. En nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Amen. Prijs God.